บองถนัดน้องโปรลายสนายหามันโดยดาราเมียนเวียสนาจูประจันบ้านเลิกเกียสนั้นจันปรางนั่งคณีจอมนายกรูปโอนโดยตุโบนดารอสัตบัดบองรูเรงสงีมสงัดนักบองพี่ได้เมียนบองพ้นสังมองขนงจันดาไอ้เลยปลายบันจีวาบองเจ้ลุงลมใส่มันเอาใส่อับอ่อนแบดองมีนบองกรุบกรองทายรอทั้งไงกรุบย่างได้บองเธอต้องอ่อนสมาชีวิตดวงจิตสับบายเป็นมีนบองรีตรัยมีนบองแบดองโดดกาสรอปนสาวกาก้องเปรียตรุงทลอบเกาะกระดาษมีนวลอ้อมน้องปงเงียไอ้เลยปลายบันสงวนเงียอู้อับ ก็ยังให้มีนไว้มองรุมค้าง